żeśmy też rozważali w zeszłym tygodniu i wcześniej ten fragment z Dziejów Apostolskich, gdzie widzimy, jak ci młodzi ludzie, którzy tam się nawracali po wylaniu Ducha Świętego, jak trwali, czytamy, w społeczności, w modlitwie, w łamaniu chleba, we wspólnocie, każdego dnia odwiedzali się po domach, więc no, wierzymy w tą potrzebę. Chrześcijan by byli częścią społeczności. Dzisiaj przez internet coraz więcej ludzi zatraca gdzieś taką potrzebę w ogóle bycia w takiej realnej społeczności z innymi, zadowalają się słuchaniem jakichś tam kazań w internecie. I ja rozumiem, że czasami jest trudno znaleźć w niektórych miejscach zdrową społeczność. Na pewno nie zachęcam, żeby iść gdziekolwiek, żeby tylko gdzieś być, bo to na pewno nie o to chodzi. Ale jestem przekonany, że jeśli szukamy i pragniemy, to Bóg da nam znaleźć braci, siostry w Chrystusie. To nie musi być jakiś wielki kościół pod wielkim szyldem, to może być mała społeczność domowa. A czasami jakieś większe społeczności. Natomiast ważne, żeby no, szukać, żeby nie zadowolić się no, taką właśnie wirtualną dzisiaj społecznością, która myślę nie jest w stanie nam dać tej obecności Bożej, posługiwania sobie wzajemnie, której doświadczamy no, w takiej prawdziwej społeczności i szczególnie w momentach właśnie kryzysów, czy w momentach jakichś takich zmagań w naszym życiu, to widać, że właśnie osoby, które gdzieś tam są takie samodzielne, kiedy przychodzą trudności, zmagania, ważne życiowe decyzje i są w tym sami, to później no, gdzieś różne są tego konsekwencje, zazwyczaj nie za chwalebne. I wtedy widzimy, jak ważne, jak dobrze jest mieć braci, siostry, móc przyjść, poprosić o modlitwę, poprosić o radę i też dzielić się naszym życiem ze sobą. I tak też widzimy, no, jak czytamy chociażby tą Księgę Dziejów Apostolskich, to tutaj nie widzimy takiej koncepcji chrześcijan funkcjonujących indywidualnie. Raczej właśnie widzimy Kościół. Widzimy wspólnoty, widzimy zakładanie zborów, ustanawianie starszych. Jest jakaś koncepcja jednak Kościoła, tam gdzie było choćby dwóch lub trzech. To tam widzimy, jest od razu idea społeczności. No i też tutaj w tym drugim rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że każdego dnia Pan przydawał do tej wspólnoty tych, którzy mieli być zbawieni. Czyli jak ten Kościół funkcjonuje w zdrowy sposób, to też widzimy tą Bożą pracę przez Kościół i kolejne dusze, które nawracają się i są otoczone opieką. Chociaż jak zobaczymy zaraz, to nie oznacza, że wszystko jest łatwe i bezbolesne i nie ma problemów i trudności. Może otwórzmy ten trzeci rozdział Dziejów Apostolskich i przeczytamy cały ten rozdział. Trzeci rozdział Dziejów Apostolskich. Piotr i Jan weszli razem do świątyni o godzinie modlitwy, o 9:00. Też macie 9:00? 15:00. Było około 15:00. Okej, okay, no bo to jest właśnie kwestia liczenia tych godzin, czyli raczej była to godzina popołudniowa, 15:00. A wnoszono właśnie pewnego mężczyznę, chromego od urodzenia, którego każdego dnia sadzano u bramy świątyni, zwanej Piękną, żeby wchodzących do świątyni prosił o jałmużnę. Gdy zobaczył Piotra i Jana, jak mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. A Piotr, przypatrując mu się wraz z Janem, powiedział: spójrz na nas. On więc spojrzał na nich uważnie,

Oni byli Żydami i wiele rzeczy, które w Ewangeliach czytamy i również w Dziejach Apostolskich do 10 rozdziału, mają charakter bardzo żydowski i nadal są ściśle związane z tą religią Żydów. Dopiero później, w 8 rozdziale właściwie, zaczyna się prześladowanie, później nawraca się Paweł i widzimy tych, którzy idą do Samarii, idą dalej i głoszą Ewangelię poza naród żydowski. Natomiast cała ta pierwsza część Dziejów Apostolskich jest cały czas w tym żydowskim kontekście. I to jest ważne, żebyśmy o tym pamiętali, kiedy my dzisiaj jako nawróceni, raczej większość z nas, jeśli nie wszyscy, z pogan, żebyśmy nie dali się uwieść tym, którzy dzisiaj tak promują te różne żydowskie, starotestamentowe praktyki i próbują narzucać je wszystkim wierzącym, twierdząc, że jesteśmy zobligowani do przestrzegania całego prawa i tych wszystkich kwestii związanych z posłuszeństwem prawu, jak przestrzeganie szabatu, obchodzenie żydowskich świąt, jedzenie czy niejedzenie pokarmów czystych, nieczystych. Więc to dzisiaj jest powszechne, nawet wśród ewangelicznych chrześcijan, o zgrozo. Więc tutaj ważne, żebyśmy rozumieli ten początek Kościoła faktycznie w tym kontekście żydowskim, ale później, kiedy Kościół poszerza swoje granice i wreszcie Piotr, napomniany przez Ducha Świętego, idzie do domu Korneliusza i później apostoł Paweł udaje się do pogan. Widzimy w dalszej części Dziejów Apostolskich to napięcie między tymi nawróconymi Żydami i nawracającymi się poganami. I widzimy, że ci nawróceni z Żydów wywierają presję na tych nawróconych z pogan, by się poddali zakonowi Mojżesza, czy prawu Mojżesza. Natomiast apostołowie po tym soborze tak zwanym w Jerozolimie w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich wyraźnie się temu sprzeciwiają i pokazują, że nie będziemy narzucać poganom tego, co nam nie przyniosło zbawienia, pożytku. Widzą, że prawo nie jest źródłem zbawienia i przestrzeganie prawa nie jest samo w sobie źródłem zbawienia, ale zbawienie jest w Chrystusie i my jesteśmy pod innym prawem, pod prawem Chrystusa. Nie jesteśmy pod prawem z góry Synaj, ale jesteśmy pod nowym prawem w Chrystusie. Także to będziemy śledzić. Tutaj natomiast właśnie mamy przykład tego, że oni nadal chodzą się modlić. W czasie, kiedy tam właśnie w świątyni odbywały się regularne modlitwy, i tutaj oni udają się na taką modlitwę, no i spotykają tego człowieka, który prosi o jałmużnę, no i on robi to, co zawsze, tak? Prosi ich jałmużnę. I Piotr, zobaczcie, mówi, nie mamy srebra ani złota, lecz coś mamy. I mówi, to, co mamy, to, co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu wstań i chodź. I wziął go za rękę i podniósł go. Dzisiaj mamy wielu takich różnych ludzi na ulicach, którzy też twierdzą, że w imieniu Jezusa Chrystusa mogą kogoś uzdrowić, ale jakoś takich cudów raczej za często nie widzimy, czy bardzo rzadko raczej, jeżeli w ogóle. Więc pytanie, co tu było? Jak to się zadziało? Piotr dalej później to wyjaśnia troszeczkę. Natomiast jak to myślicie zadziałało tutaj? Jak to było z tym Piotrem, który tak śmiało mówi wstań i chodź? Jak to możliwe, że on nie bał się tak powiedzieć i wiedział, że ten człowiek wstanie chyba i faktycznie tak się stało. Jak czytacie takie miejsca, to co, nie myślicie właśnie o tym, dlaczego dzisiaj tak rzadko takie rzeczy widzimy, albo właśnie widzimy różnych ludzi, którzy próbują to robić, ale nie mają takich efektów, jak tutaj ci mają, podobnie zresztą jak w Ewangeliach widzieliśmy Pana Jezusa, który za każdym razem, gdy coś takiego powiedział, to nie było jakiegoś tam kuśtykania, nie było jakiegoś tam udawania, że jest uzdrowienie, tylko od razu działy się cuda na Jego słowo. I tutaj mamy podobnie w Dziejach Apostolskich kilka takich cudownych przypadków. Natomiast, no, co dalej? Czy to było tylko domeną tych pierwszych apostołów? Czy to tylko dla nich była taka cudowna moc? Czy to było tylko wtedy przejawem działania Ducha w taki sposób? Czy dzisiaj my możemy, widząc takich właśnie ludzi w takich opłakanych sytuacjach, też w taki sposób pomóc im? Jeżeli będziemy głęboko wierzyli w to, to tak. Trzeba w to mocno wierzyć, że Bóg może uzdrowić. Mm-hmm. Wiara. No, ale czy nasza wiara w to, że Bóg może, przyniesie zawsze taki rezultat, jeśli będziemy mieli taką mocną wiarę, że Bóg może, to jest, czy taka wiara wystarczy, żeby teraz podnieść każdego chorego i oglądać taki cud? Każdego na pewno nie. No to który? No bo oni zawsze wiedzieli, którego, nie? To nie było tak, że oni, że tak pomyli powiem, się podnosili 10 i jeden na 10 wstał, albo jeden na 100, albo jeden na 1000. Tylko każdego jednego, którego tak się pomodlili, jak ten tutaj, wstań i chodź, tak jak Jezus zresztą, nie? Do każdego, którego powiedział wstań i chodź, zawsze wstali i chodzili. I to było cudowne, nie? Natomiast no, dzisiaj wielu ludzi mówi, że ma wielką wiarę i mówi wstań i chodź, czy inne rzeczy, i nie wstają, nie chodzą. I jest jakaś konsternacja, pojawiają się jakieś pytania, o co chodzi, dlaczego nie chodzą. Apostołowie też mówili, że w zasadzie, że mają wielką wiarę. Piotr to się zapierał, że ma ogromną. A Jezus powiedział, że gdybyście mieli jak ziarnko gorczycy, także to, że my mówimy, że mamy wielką, to jedno, a czy mamy ją faktycznie? A poza tym myślę, że to Duch Święty prowadzi jednak do tego, jeśli go mamy, to do tego, kogo uzdrowić, gdzie i kiedy. Mm. Piotr jak dalej wyjaśnia to, zobaczcie, to też mówi o wierze, która tutaj została dana przez Jezusa. Mówi w 16 wierszu. A przez wiarę w Jego imię temu, którego widzicie i znacie, imię to, czyli imię rozumiem Jezusa, przywróciło siły, ta wiara, która jest przez Niego, dała Mu pełne zdrowie na oczach was wszystkich. Czyli tutaj rzeczywiście jest ten element wiary i to wiara, która przez Jezusa, jak tutaj widzimy, przez Niego została Mu dana. W innym miejscu czytamy, że gdy, nie pamiętam kto to był, ale wydaje mi się, że tam jest mowa o Pawle chyba i Sylasie, jest napisane, że gdy Paweł zobaczył, że on miał wiarę, by być uzdrowiony. Mhm. Jakby, nie wiem jak to działało, ale tam tak jest to napisane, że gdy zobaczył, że on ma wiarę, by być uzdrowiony. Czyli są sytuacje, w których ewidentnie Bóg daje taką wiarę. Taką pewność, taką niezłomną jakąś przekonanie i to jest też i temu choremu, i temu, który uzdrawia. Najwyraźniej. Albo czasami tylko temu choremu, który się modli i on zostaje uzdrowiony bez tam jakiegoś nawet zaangażowania innej osoby. Albo temu, który uzdrawia, daje wiarę bez wiary tego, który jest uzdrowiony. Tak, też widzimy na przykład wielokrotnie w Ewangeliach, prawda? To Pan Jezus ma wiarę i ma przekonanie, że to jest wolą Ojca i tam nawet z małych podnosi do życia, którzy na pewno nie mogli mieć wiary, bo już byli martwi, nie? Więc Jezus nigdy nie oskarżał ludzi, że nie mają wiary. Nie wiem, czy zauważyliście dzisiaj czasami, ci, którzy robią coś takiego i nie mają skutku, przerzucają często winę na ludzi, którzy nie są uzdrowieni. Mówią, gdybyś miał wiarę, to byś był uzdrowiony. Ale jako, że nie masz wiary, no to twój problem. Dodam, że my się sami oskarżamy. Tak, albo my sami się oskarżamy, że nam brakuje wiary, że coś z nami jest nie tak. I że się nie dzieje to, co się dzieje. Jeszcze tylko a propos właśnie tej wiary. To jakby tak wciąż to dosłownie, to czy ta góra, o której Jezus mówił, to się przeniosła już? No pytanie właśnie, czy Jezus mówił dosłownie o przenoszeniu tej góry. Natomiast na pewno Jezus mówi, że nie ma nic niemożliwego dla tego, który wierzy. Czyli Jezus pokazuje nam potencjał, który jest nieograniczony. Jeżeli mamy tą właściwą wiarę od Niego i ta wiara działa zgodnie z Jego zamysłem. Bo wiemy, że sama koncepcja wiary jest bardzo różnie rozumiana. I dzisiaj często wiara jest postrzegana jako silne przekonanie o czymś, czego my chcemy, żeby się stało. Czyli wielu ludzi myśli, że jak będziemy bardzo, bardzo wierzyli, że to, co chcemy, się stanie, to się stanie. Czyli to jest tak naprawdę położenie wiary w własną wiarę. Że to nasza wiara ma moc dokonywania cudów sama w sobie. I czasami jak wyrwiemy z kontekstu pewne fragmenty, to tak faktycznie możemy powiedzieć. Nawet Pan Jezus powiedział, twoja wiara cię uzdrowiła. Prawda? Albo zapytał, czy wierzysz? I niech ci się stanie według twojej wiary. Więc jeżeli weźmiemy te fragmenty, jakby w oderwaniu od innych, gdzie Jezus jeszcze podaje inne warunki spełnienia Jego doświadczenia Jego mocy, to można by wziąć kilka takich wierszy i powiedzieć, no właśnie, wystarczyła wiara. No ale teraz pytanie, wiara w kogo i wiara, czy to była właśnie tylko wiara, że Bóg może, czy też, że Bóg chce w tej konkretnej sytuację uczynić to, czy tam. Może, przepraszam, ja tylko, bo ty zadałeś pytanie, może, chcę, a ja bym zadał pytanie, czy uczyni, a nie czy chce uczynić, bo możemy wiedzieć, że chce, a nie mamy. No właśnie, to fajnie, że to też padło, bo chciałem zapytać o ten fragment, właśnie, gdzie jest napisane, że Jezus powie, że ich nie zna, a oni wypędzali w Jego imieniu demony. No to oni to robili jednak. Albo tak im się wydawało, że to robili. No może właśnie robili tak, jak wielu dzisiaj robi, którzy się powołują na Jezusa i twierdzą, że uzdrawiają, wypędzają demony. Nie wypędzają de facto. No. De facto tego nie robią, ale robią coś, co może czasami wyglądać, jakby to się działo. Jest dzisiaj, no dzięki internetowi, możemy zobaczyć różne oblicza wiary. Nie tylko chrześcijańskiej wiary, ale wszelkiej maści wiary. I zobaczyć, że ludzie przez wiarę, niekoniecznie w Jezusa, niekoniecznie w Boga, doświadczają nadprzyrodzonych rzeczy. Doświadczają niezwykłych rzeczy. Jest forma manipulacji ludzkim umysłem, hipnozy, pewnej perswazji, która jest w stanie dokonać niezwykłych rzeczy, naprawdę niezwykłych. Oczywiście one zazwyczaj nie mają charakteru takich cudownych, wiecie, że tutaj ktoś z martwych powstanie, czy że ktoś, noga komuś urośnie, kto nie ma tej nogi, czy że rak zostanie natychmiast uzdrowiony, ale są pewne formy takiej perswazji umysłowej, które są w stanie rzeczywiście dokonać niezwykłych rzeczy. Ale myślę, że też trzeba powiedzieć, że diabeł też ma moc nawet do uzdrawiania. No, więc właśnie mówię, tutaj mamy to wszystko ogarnąć jak w temacie. Więc tutaj mamy, mówię, szeroką gamę różnych doświadczeń w różnych religiach, w różnych właśnie koncepcjach filozoficznych, koncepcjach wiary. I teraz w tym wszystkim się nam dzisiaj rozeznać i rozpoznać. Tu jest potrzeba też prowadzenia przez Ducha Świętego i znajomości Słowa Bożego, żeby nie być oszukanym. Czytamy, że gdy szatan przyjdzie, czy antychryst, gdy się pojawi, to przyjdzie z wielką mocą wśród wielu znaków i cudów, aby, jeśli to możliwe, zwieść nawet wybranym. Więc to nam zapowiada, że ta moc do czynienia znaków i cudów nie ma tylko źródła w Bogu, ale również te moce ciemności w jakiejś mierze dopuszczonej przez Boga są w stanie wywoływać różnego rodzaju niezwykłe zjawiska i niezwykłe doświadczenia. Znamy pewnie świadectwa różnych bioenergoterapeutów i innych uzdrawiaczy, którzy opowiadali nam, tutaj mieliśmy taką siostrę, która swego czasu pracowała w takim instytucie i opowiadała nam niezwykłe historie jako niewierząca osoba, otwarta właśnie na działanie innych mocy, doświadczała jakiejś realnej mocy uzdrowienia ludzi. To nie było prawdziwe, głębokie uzdrowienie, ale było jakaś poprawa zdrowia, było jakieś czasowe, była w stanie ludziom w różnych problemach pomagać. Natomiast to się wiązało z różnymi duchowymi doświadczeniami do tego stopnia, że ona w końcu uciekła stamtąd i ledwo z życiem uszła. Także tylko dopowiedz, że ona była siostrą po tym wszystkim, co się wydarzyło. Wtedy, gdy to się działo, ona nie była siostrą. Tak, tak. Później się nawróciła i wyrzekła się tych wszystkich rzeczy i odwróciła się od tego wszystkiego. I straciła pewne rzeczy, które miała, chociażby widzenie aury. Tak. No. Także z pewnością tutaj widzimy różnego rodzaju przejawy jakichś nadprzyrodzonych rzeczy. Nadprzyrodzonych to znaczy takich, które przeciętny człowiek nie jest w stanie zrobić, jeśli nie wie, jak właśnie zrobić, żeby zrobić. Natomiast ci, którzy to robią, bardzo często odwołują się do różnego rodzaju technik, których można się nauczyć i można wywołać pewne wrażenia na ludziach i można dokonać rzeczy niezwykłych. Tak myślę, że... Bo tu padło to pytanie i tak troszkę od niego odeszliśmy, tak. A myślę, że ten werset 16 u mnie przetłumaczony w taki troszkę inny sposób. A z powodu wiary w imię Jego, wzmocniło tego, którego wy widzicie i znacie, a wiara wzbudzona przez Niego, z dużej litery Niego, dała Mu całkowite zdrowie wobec was wszystkich. I myślę, że dobrze jest, żebyśmy na tyle długo mielili ten temat w imieniu Jezusa, żebyśmy zrozumieli, co to tak naprawdę oznacza. Bo chociażby dzisiaj słuchałem takiego komitetu sądowniczego, wiadomo, u Świadków Jehowy, i oni się modlili. No i ten świadek się modlił i zmodlił się w imieniu Jezusa, tak? Wypowiedział takie słowo. My też wypowiadamy takie słowa. I tutaj, żebyśmy właśnie dobrze zrozumieli, najpierw mamy napisane, a z powodu wiary w imię Jego, co to znaczy. No i tutaj w 6 wierszu też Piotr mówi: w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu wstań i chodź. Czyli tutaj mamy taki fragment, w którym ta fraza w imieniu Jezusa się pojawia. Ona w wielu miejscach się nie pojawia, kiedy apostołowie dokonują cudownych rzeczy, ale tutaj wyraźnie się pojawia. I teraz pytanie, czy to właśnie w wypowiedzeniu tych słów jest moc Jezusa. Niektórzy tak to rozumieją, że właśnie w imieniu Jezusa to znaczy, że trzeba powiedzieć. Jak powiemy, to wtedy Jezus jest zobligowany, żeby swoją mocą to potwierdzić. No i tu mamy przykład świadków Jehowy, którzy zawsze kończą modlitwę, taka jest u nich zasada, że oni zawsze kończą swoją modlitwę mówiąc w imieniu Jezusa Amen. I teraz pytanie, czy oni się rzeczywiście modlą w imieniu Jezusa, mówiąc za każdym razem na końcu swoich modlitw taką regułkę? Obawiamy się, że nie. Mamy przykład w Dziejach Apostolskich później synów Scewy, którzy próbują wypędzać demony, używając takiej formuły w imieniu Jezusa, którego głosi Paweł. Więc w imieniu Jezusa się pojawiło. Nawet dodawali, że to ten Jezus, nie jakiś tam Jezus, bo dużo było Jezusów w tamtych czasach. Więc oni nie w imieniu jakiegoś Jezusa, tylko tego, który głosi Paweł, apostoł Paweł. Więc sprecyzowali dokładnie, że to o tego chodzi Jezusa. I czytamy, że tak długo, jak to nie było nad prawdziwymi opętanymi, to wszystko tam się nic złego nie działo z nimi. Ale jak trafili na prawdziwego opętanego, to on ich tam pogonił. I powiedział, Jezusa znam, Pawła znam, ale wy kto jesteście? Czyli oni, zobaczcie, powołali się na imię Jezusa, którego głosił Paweł, czyli tego, którego my też głosimy. Ale to nic im nie dało. Nie dało im to mocy Jezusa. Ten opętany rzucił się na nich i potłukł ich, czytamy, pobił ich. Czyli był silniejszy od nich, chociaż oni powoływali się na imię Jezusa, którego głosił Paweł, ale nie znali Jezusa. Jezus nie był obecny w nich. Oni nie czynili tego, do czego Jezus ich posłał. Oni po prostu w swoim imieniu szli, a posługiwali się imieniem Jezusa. I tu jest problem. Tu jest problem wielu ludzi, którzy modlą się tak naprawdę w swoim imieniu o to, co oni chcą. Nie modlą się tak, jakby się modlił Jezus. Nie modlą się tak, jak naucza ich Jezus, ale modlą się tak, jak uważają po swojemu. Panie, daj mi to, Panie, załatw mi to, Panie, pomóż mi w tym i tak dalej. No i na końcu w imieniu Jezusa, amen, nie? I myślą, że jak powiedzą to w imieniu Jezusa, no to Jezus powiedział, cokolwiek będziecie prosić w moim imieniu, to wam uczynię. Więc myślą, no przecież pomodliliśmy się w imieniu Jezusa. No ale widzimy, że to nie tak nie działa. To w ogóle nie o to chodzi. Nie wypowiedzenie tej reguły sprawia działanie Bożej mocy. Może dobrze by było jakby... Więc teraz zacząć od, się od podstawy tego, jak było rozumiane, gdy się mówiło o czyimś imieniu. Hmm. Gdy czytamy Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, no to różnie to ludzie rozumieją i no wiadomo, świadkowie na przykład to powiedzą, że chodzi o uświęcenie tego imienia, czyli o, jak to powiedzieć? No, wypowiadanie tego znaczy imienia. Wypowiedzenie, ale w sensie, że chodzi o otaczanie czcią. O imię, które można napisać, tak? Chodzi o to słowo. Ja myślę, że właściwym jest rozumienie, że to jest taki skrót myślowy jakby, który wskazuje na osobę i to, kim ta osoba jest. W sensie, gdy mówimy o Bożym imieniu, to mamy na myśli Boga z Jego wszystkimi atrybutami. I bez poznania Boga nie jesteśmy nawet w stanie uświęcić Jego imienia, tak? No bo w jakiś sposób, tak? Także musi być jakieś poznanie Boga i to takie no, wystarczające do tego, żeby można było Boga święcić. Z jednej strony rzeczywiście widzimy w Starym Testamencie użycie tego słowa w takim dosłownym sensie, że oczywiście kiedy Bóg objawia Mojżeszowi swoje imię, Jahwe, no to mówi o tym imieniu, którym mają go nazywać, którym mają go tytułować. Ale widzimy też w różnych kontekstach, że to słowo pojawia się właśnie jako obecność samego Boga. Kiedy Bóg mówi, że moje imię będzie w nim, albo że wśród was będzie moje imię. Więc szukam takich tutaj fragmentów, gdzie takie właśnie wyrażenia się pojawiają. I wtedy widzimy, że to imię jest jakby tożsame z samym Bogiem. Że tutaj Bóg utożsamia się ze swoim imieniem. Tak myślę, jakby kontynuując myśl, gdy Bóg objawia swoje imię, to też gdy ma być później to imię wypowiadane czy poznane przez inne narody, to w kontekście tego wszystkiego, co Bóg czyni, objawiając się pod takim, a nie innym imieniem, tak? Czyli no, mamy tutaj, chodzi o Boga Jahwe, którego my tak nazywamy. No bo nie wiemy, jak to mówić, ale no J-H-W-H, mówimy Jahwe. Także znowu, nie chodzi tylko, żeby poznać to imię, ale cała wiedza tego, co Bóg czyni, objawiając swoje imię. Też myślę, że teraz już nie nazywamy Jahwe, prawda? Boga, Boga jakby nie nazywamy Jahwe, tylko Boga nazywamy Ojcem, prawda? To znaczy tutaj jakby jedno nie przeczy drugiemu. To, że On jest Ojcem, nie oznacza, że nie możemy teraz nazwać Boga prawdziwego Bogiem Jahwe, ponieważ to imię jest imieniem, które opisuje Jego istotę jako tego, który jest i który jest źródłem wszystkiego istnienia. I to imię pojawia się kilka tysięcy razy na kartach Starego Testamentu, które pisma były Biblią tego pierwotnego Kościoła. Więc jak najbardziej możemy posługiwać się tym imieniem. Nie zwracamy się może do Boga w modlitwie w ten sposób. Przynajmniej my tego nie robimy. Niektórzy to robią. U nas raczej nie słyszałem, żeby ktoś tak się zwracał do Boga. Natomiast Nowy Testament nie posługuje się już tym imieniem Jahwe w takim sensie, w jakim Stary Testament się posługiwał, mówiąc właśnie o Bogu jako o Bogu, o Panu, o Ojcu, ale również wiemy, że Jezus jest tożsamy z Ojcem i jest też Bogiem i mamy Ducha Świętego, więc tutaj to nowotestamentowe objawienie Boga jest dalej objawieniem jednego Boga, ale jednocześnie widzimy, że tutaj to imię Jezus zaczyna być tym dominującym imieniem i tutaj Nowy Testament jest objawieniem Boga w Jezusie Chrystusie przede wszystkim. Stąd dzisiaj czytamy, że chrześcijanie zaczęli wzywać imienia Pana Jezusa. I wszędzie, w Nowym Testamencie czytamy o tym imieniu, to co nie oznacza, że imię Jahwe odeszło gdzieś na drugi plan, przestało mieć znaczenie. Natomiast w imieniu Jezus zawiera się imię Jahwe. To imię zawiera też imię Jahwe, w to oryginalne imię Jezusa, tak, hebrajskie. Myślę o tym, co Paweł powiedział o tym takim jakby odróżnieniu, czy rozróżnieniu, że w Starym Testamencie to imię było takie obecne i ludzie używali tego imienia, gdy kierowali swoje modlitwy do Boga. A w Nowym Testamencie Bóg objawia się jako Ojciec, nas czyni swoimi dziećmi i jest bardziej jakby objawiona nam ta istota Boga jako Ojca i Syna, tak? Mamy też Ducha, ale tutaj w tym w tej kwestii, gdzie jest syn i ojciec, no to mamy ojca i rzeczywiście chociażby sama modlitwa Ojcze Nasz też wskazuje, no, że tak możemy mówić do Boga, tak? Gdzie wcześniej raczej tak, nawet jeśli mogłoby się takie coś pojawić, no to nie było to normą, że tak powiem, tak? W Starym Testamencie, żeby ktoś do Boga powiedział Ojcze. Hmm. Mogło się zdarzyć, nie wiem teraz, czy tak było, ale nie było takiej idei, czy tam takiego. Tak, mamy kilka przykładów w Starym Testamencie, gdzie zwracają się do Boga jako do Ojca i też Bóg siebie przedstawia jako Ojciec, natomiast nie było to powszechną praktyką taką osobistą. Natomiast wracając do tego imienia, zobaczcie na przykład w Księdze Powtórzonego Prawa w 12 rozdziale trzykrotnie to imię jest właśnie synonimem Bożej obecności. To jest 5 Mojżeszowa 12:5. Czytamy, lecz do miejsca, które Jahwe, wasz Bóg, wybierze ze wszystkich waszych pokoleń, aby tam umieścić swoje imię. Czyli mówi o miejscu, mówi o świątyni, która zostanie później zbudowana i mówi, w tym miejscu, mówi, umieszczę tam moje imię i tam będziecie uczęszczać i tam będziecie przychodzić. I później w 11 wierszu, wtedy na miejsce, które Jahwe, wasz Bóg, wybierze sobie, by w nim przebywało jego imię. A więc w jaki sposób jego imię miałoby tam przebywać? Widzimy, że tam spoczęła jego chwała, jego obecność. I później w różnych księgach, zarówno historycznych, jak i proroczych szczególnie, mowa jest o Bożej chwale, o Bożej obecności, która albo tam przebywa, albo opuszcza to święte miejsce, które Bóg sobie wybrał. I Bóg mówi o swojej obecności. Tam właśnie kapłani wchodzili z ofiarami i przed Bogiem dokonywali przebłagania i innych tam obrzędów, które Bóg nakazał. Więc tutaj to jego imię, o którym tutaj mówimy, że będzie tam przebywało, wiemy, że nie chodzi o zapisanie gdzieś tego imienia na jakiejś kartce, czy ścianie, czy czymkolwiek, tylko mowa jest o Bożej obecności. I też właśnie w takim kontekście znajdujemy to słowo. Czyli tutaj to imię Pana w jakiś sposób mówi o tym, kim On jest, mówi o Jego charakterze, mówi o Jego naturze i również to imię Jezus, którego my dzisiaj wzywamy, ono też mówi Jahwe zbawia. Czyli to imię mówi o ratunku, mówi o zbawieniu, które jest w Bogu, Jahwe, w prawdziwym Bogu, Izraela. Tutaj też zauważcie, że w tej przemowie Piotra w Dziejach Apostolskich on też mówi o Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba, czyli mówi Bóg waszych ojców, tak? Czyli Piotr tutaj też przypomina i odwołuje się do tych starotestamentowych opisów prawdziwego Boga, że to nie jest jakiś inny Bóg, że to nie jest jakiś nowy Bóg, chociaż, mówię, pojawia się imię Jezusa, tak? Mówi w imieniu Jezusa, to jednak mówi, zobaczcie, w 13 wierszu, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg naszych ojców, uwielbił Jezusa, swego Syna. Więc tutaj dla Żydów to jest coś nowego. To jest... tutaj wchodzą w jakąś nową przestrzeń. Dla apostołów widzimy, to długo było też zagadką, kim naprawdę jest Jezus, tak? Oni też mówią, kimże On jest, że rozkazuje morzu, wichrowi. I kimże On jest? Oni wielokrotnie też sobie zadawali to pytanie i dopiero później, kiedy Jezus ich pyta, no to Piotr mówi pod objawieniem, które otrzymał od Ojca, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Więc tutaj oni głoszą Syna Boga, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi, w którego imieniu dokonują się takie niezwykłe rzeczy, jak tutaj. Oni są świadkami. cudownego uzdrowienia przez moc Jego imienia, czyli właśnie nie przez wypowiedzenie tylko tego imienia, ale przez Jego obecność, przez Jego wolę, przez Jego potwierdzenie tego, co mówi tutaj Piotr, w mocy Jego Ducha. I tu jest, myślę, wyzwanie dla nas, by tak być blisko Boga, by tak wzrastać w poznaniu Go i tak być przepełniony Nim i Jego Słowem i Jego Duchem, żeby nasze działania były rzeczywiście w Jego imieniu, czyli tak, jakby to On czynił przez nas. Tak? My jesteśmy dzisiaj Jego ciałem, czytamy, więc On jest w stanie przez nas manifestować swą obecność, manifestować swą chwałę, ale tylko wtedy, kiedy my rzeczywiście pełnimy Jego wolę. Kiedy my nie czynimy tego, co my chcemy, ale tego, co On chce. Albo kiedy nasze chcenie pokrywa się z Jego chceniem. To jest idealne. Może wróćmy znowu do pytania zadanego na początku. Mhm. Jak to jest, że Piotr powiedział do człowieka w imieniu Jezusa Chrystusa na Nazarejczyka, wstań i chodź. I to się stało. I jak to wygląda u nas dzisiaj? I teraz dobrze, żebyśmy o tym porozmawiali. I mówiliśmy o tym, że te znaki i cuda miały jakieś swoje szczególne miejsce do tego, żeby potwierdzić, uwierzytelnić osobę Pana Jezusa i też Ewangelię głoszoną później przez apostołów i ich uczniów. To jakby rozumiemy, że był to jakiś tam szczególny czas. Tylko pytanie teraz, co powiemy, jakich słów użyjemy, żeby powiedzieć, jak to wygląda dzisiaj, bo powiedzieliśmy, że spotyka się ludzi, którzy mówią pewne rzeczy podobne do tych i te rzeczy się nie dzieją, czyli ludzie nie są uzdrawiani. Ale obserwujemy w różnych miejscach na świecie, że ludzie albo obserwujemy, albo słyszymy o tym, że tak się dzieje, bo to też czasami się więcej słyszy niż widzi, ale musimy powiedzieć, że my też wierzymy w Boga, który czyni cuda dzisiaj, tak? My, myślę, że gdyby tak wszystkich nas zebrać i żebyśmy mieli powiedzieć czy napisać te spektakularne cuda, które widzieliśmy na nasze oczy, to nie byłoby tego bardzo dużo, tak? Ale trochę by było. Trochę by było, ale nie jakoś tak bardzo dużo, tak? Mhm. To myślę, że mogą być pośród nas osoby, które nigdy nie widziały takiego cudu, na przykład jak ty mówiłeś, że widziałeś, tak? Mhm. Że ktoś miał jakieś tam narośle na głowie i nagle to zniknęło, tak? Mhm. Także to są takie bardzo spektakularne. Mhm. Doświadczamy Boga w Jego cudownym działaniu, niekoniecznie pod taką postacią, tak? To nasze przemienione życie już jest wielkim cudem, nasze zmienione serca i pragnienia i różne inne rzeczy, ale w kontekście uzdrawiania dobrze by było, żebyśmy mogli jakoś tak to nazwać w taki sposób, żeby to było prawdziwe, tak? Żeby nie było, a w Biblii to tak, no to my tak chcemy, no to pewnie tak jest, no to tak wyznawajmy i, no bo są tacy, nie wiem, chrześcijanie powiedzmy, którzy mówią, że wyznaje uzdrowienie, tak? No i tak wierzą, no i to uzdrowienie jeszcze nie przyszło, ale ja już jestem zdrowy. No i bo tak są nakręceni, bo nauczeni przez kogoś, no ale to nie przychodzi, no to my to nazywamy, że to jest no, nieprawdziwe, tak? Ale gdzie to prawdziwe działanie i co jest powodem tego, że tego jest tak niewiele? Czy to jest norma? Czy może to jest to, co mówiła Irenka, że może brakuje nam wiary? Tak? Nawet nie chodzi o tą wiarę w wiarę, tak? Czy takie pozytywne wyznawanie, ale prawdziwie może brakować nam wiary. No, więc na pewno Pan Jezus wielokrotnie ganił niedowiarstwo. Tak? Widzimy Pana Jezusa w Ewangeliach, który gani niedowiarstwo. I na przykład uczniowie pewnego razu nie mogą wypędzić demona z pewnego chłopca i pytają go dlaczego. I Jezus mówi, z powodu waszego niedowiarstwa. Chociaż później dodaje, że ten rodzaj wychodzi przez post i modlitwę. Więc tutaj też jakby tu jest pewien aspekt wierze też nabycia tej wiary w poście i w modlitwie, ale z pewnością teraz postawienie takiej tezy, że jak będziemy dużo pościć i modlić się, to będziemy mieli taką wiarę i będziemy to czynić, też może nas zaprowadzić na manowce. Bo widzimy ludzi, którzy też tego próbowali i niestety różnie to się skończyło. Poczekaj, poczekaj. Dobrze powiedziałeś, trzeba się z tym zgodzić, z każdym słowem, które powiedziałeś, ale można by wysnuć z tego wniosek, że w związku z tym trzeba to wyjaśnić, tak. Nie pośćmy, tak, nie módlmy się, bo to i tak nic nie przyniesie, bo w życiu tamtych nie przyniosło. Tak, tak. To tak trzeba to powiedzieć. Tak, tak. Oczywiście, tutaj nie miałem tego na myśli. Wierzymy, że post i modlitwa są jak najbardziej potrzebne każdemu z nas, bez względu na to, czy będziemy mieli taką wiarę, by czynić cuda, czy nie. To jest jakby odrębny temat. Natomiast chodzi mi o to, że czasami właśnie bierzemy takie fragmenty ze Słowa Bożego i chcemy z nich zrobić uniwersalną regułę i upraszczamy to Boże działanie do takiego takiej techniki religijnej, że zrobisz to, zrobisz tamto i będziesz miał taki efekt. I to w ogóle nie uwzględnia Bożej suwerenności, to w ogóle nie uwzględnia Bożego różnorakiego działania, Bożej woli w danej sytuacji. Więc no, niestety, mówię, tego dużo dzisiaj obserwujemy, takiego upraszczania pewnych stwierdzeń Pana Jezusa czy apostołów i też jakby twierdzenia, że wszyscy mogą w takiej samej mierze tego doświadczać. Czytając Księgę Dziejów Apostolskich, nie widzimy, żeby wszyscy, którzy się nawracali, czynili cuda, uzdrawiali i dokonywali takich rzeczy. Raczej czytamy, że przez ręce apostołów działo się wiele cudów. Tutaj czytaliśmy w drugim rozdziale. A więc to grono tych wybranych przez Pana Jezusa ludzi i napełnionych Duchem Świętym i wyposażonym do tego. Później jeszcze widzimy kilka innych osób, przez które też Bóg, tam mamy tych diakonów, których wybierają i jeden z nich też dokonuje niezwykłych rzeczy. Później mamy apostoła Pawła, który też zostaje powołany na apostoła i przez niego Bóg dokonuje wielkich cudów. Natomiast nie widzimy, żeby dokonywał tych cudów przez jego towarzyszy, którzy towarzyszą mu w jego podróżach misyjnych, ale przez ręce Pawła dzieją się te niezwykłe cuda. Później Paweł pisze listy apostolskie i w nich stosunkowo niewiele mamy jakiejś nauki dla wierzących, żeby wychodzili na ulicę, uzdrawiali chorych, wskrzeszali zmartwych i wypędzali demony. Stosunkowo niewiele. Tam tak naprawdę tylko w liście do Rzymian mamy listę darów ducha, gdzie też są wymienione pewne nadprzyrodzone dary i w pierwszym liście do Koryntian. I to jest wszystko, jeśli chodzi o naukę apostolską w listach. Jeśli chodzi o Kościół, więc widzimy, że Duch Święty udziela pewnym ludziom nadprzyrodzonych zdolności, natomiast jest to wyraźnie podkreślone, że to On czyni tak, jak chce. To On rozdziela tak, jak chce. Paweł zachęca nas do tego, byśmy zabiegali o dary Ducha, byśmy modlili się o te rzeczy, ale nie mieli nastawienia, że teraz możemy wyjść i robić, co my chcemy i że możemy posługiwać jakimi tylko chcemy darami. Tam nie ma takiej koncepcji. Więc tutaj myślę, że wierzymy, że Bóg jest takim samym Bogiem. Jest wszechmogącym Bogiem, może czynić wszystko i na pewno w modlitwie możemy Go prosić o wszystko. Każdy problem, każdą sytuację, każdą chorą osobę, każdą jakąś najbardziej niewiarygodną, niemożliwą dla człowieka do naprawienia sytuację, możemy przynieść w modlitwie i prosić Boga, by uczynił to, co jest Jego wolą. Masz na myśli, przepraszam bardzo, przynieść w modlitwie, czyli po prostu prosić. Przy niej pomodlić się, przy tej osobie pomodlić się. Czy przy niej, czy bez niej, to nie musi być ta osoba obecna. Możemy się modlić zawsze, wszędzie, o wszystkich. Słyszymy o jakiejś tam siostrze, bracie, którzy są w jakiejś potrzebie, czy to zdrowotnej, czy rodzinnej, czy jakiejś innej, to modlimy się, tak? Prosimy Boga, żeby Bóg w swojej łasce i mocy uczynił to, co jest Jego wolą. To, co jest właśnie Jego wolą, to jest ważne. Że my często modlimy się o naszą wolę, o tą wolę, o którą nas proszą, tak? Módlcie się, żeby był uzdrowiony. Ludzie często proszą. No i my tak się modlimy. No. Proszą, żeby był uzdrowiony, to to się modlimy. Panie, uzdrów go. Ale myślę, że modląc się tak, jeśli znamy Boga, to też modlimy się, jeśli taka jest Twoja wola, jeśli taki jest Twój zamysł. Bo wiemy, że czasami problemy finansowe, zdrowotne, rodzinne i inne są częścią Bożego planu też i Bożego kształtowania nas, zmiany naszego życia, poznania Boga. Z Bogiem, bracie kochany, tak? Dziękujemy jeszcze raz za usługę. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Z Bogiem. Powiedziałeś ciekawe zdanie. I gdy modlimy się o coś i dodajemy, że jeśli jest taka Twoja wola, Boże, i różnie możemy na to spojrzeć, albo może tak, różnie ludzie na to patrzą, tak? Mogą słyszeć taką modlitwę i powiedzieć: o, asekuruje się. Nie ma wiary, że Bóg to uczyni, czyli asekuruje się, jeśli taka jest Twoja Boża wola, czyli jak to się nie stanie, to znaczy, że nie była taka Boża wola. No i w zasadzie no, wiara nie była tu potrzebna żadna. Pomodlił się. Można tak na to spojrzeć. No, ja nie mówię, że to jest właściwe, tylko mówię, że niektórzy tak, jest taka opcja, tak? No tak. Może być tak, że modlimy się, mając nadzieję w Bogu, że Bóg jest dobry, że wiemy, że możemy spodziewać się od Niego dobrych rzeczy, że On uczyni to, co jest właściwe i dobre, w takim szerokim pojęciu, bo czasami my mamy inne pojęcie tego, co jest dobre. I szczerze mówimy o tej właśnie Bożej woli, że szukamy jej, że ją akceptujemy i wtedy jakby ta nasza modlitwa tak samo brzmiąca nie ma złej konotacji, tak? Także no, pytanie, jak my na to patrzymy, tak? Jak my to rozumiemy, gdy się tak modlimy, no, czy to jest taka właśnie asekuracja z naszej strony, nie? Że nie mamy tej wiary. No bo ci, którzy mają tą taką wiarę, to powiedzą, że to jest modlitwa bez wiary, tak? Dla mnie w ogóle jakby tutaj taka koncepcja, że to jest jakaś asekuracja, no chyba wynika z takiego ślepego przekonania, że ja wiem, jaka jest Boża wola i jak tak się modlę, to oczywiste, że Bóg to zrobi, jeśli tylko będę wierzył. Więc to jakby wynika z tych założeń, o których mówiliśmy wcześniej, że niektórzy ludzie jakby mają tylko jeden warunek spełnienia czy Bożej pozytywnej, nazwijmy to, odpowiedzi na ich modlitwę. I jedynym warunkiem według nich jest ich wiara. Że jakby uważają, że jeśli będą tylko mieli mocną wiarę, to wszystko się stanie. Bo Jezus powiedział: wszystko, o cokolwiek prosić będziecie w moim imieniu, to wam dam. I oni to jakby nie rozumieją właśnie tego, co to znaczy w Jego imieniu, ale jakby tutaj mają te inne wiersze, które mówią o wierze. Więc dla wielu wiara sprowadza się do ich przekonania. Do tego właśnie, że ty musisz mieć mocne przekonanie. I jeśli będziesz miał to mocne przekonanie, to wszystko jest możliwe. Pytanie tylko, czy masz mocne przekonanie. Czyli możesz zatrzymać wojnę na Ukrainie, jak masz mocne przekonanie, Możesz zatrzymać słońce chyba i ziemię nawet, nie? Jak masz mocne przekonanie. No wszystko możesz zrobić, bo Jezus powiedział, wszystko jest możliwe, czyli wszystko to wszystko, tak? Możesz spowodować, że jutro będzie koniec świata, jak masz mocne przekonanie, tylko musisz mieć mocne przekonanie, nie? No to jest absurdalne, ale zobaczcie, do czego to prowadzi, tak? Jak się nad tym zastanowimy, jeżeli to jest faktycznie kwestia tylko przekonania, to można by mieć mocne przekonanie, że Antychryst nie przyjdzie, że no cokolwiek ktoś sobie wymyśli, no. I pytanie, czy to tak działa, czy to jest kwestia mocnego przekonania. Więc teraz ja jestem absolutnie zdania, że jest to błędna koncepcja wiary. Kiedy mówimy o wierze, to mówimy o zaufaniu Bogu przede wszystkim. Położeniu całej naszej ufności w Bogu. I teraz, jeśli znamy Jego wolę w danej sprawie, to wtedy mamy pewność, że On to zrobi. Pytanie, jak często mamy niezbite przekonanie, że to czy tamto jest Jego wolą. Jeśli nie mamy tego przekonania, to automatycznie powinno być w nas to założenie, jeśli taka jest Twoja wola. I nie musimy tego nawet mówić. Ale to jest oczywiste, że modlimy się tak, jak potrafimy. Paweł mówi, nie wiemy, o co się modlić, ani nie wiemy, jak się modlić. Ale Duch Święty wspiera nas w niewysłowionych westchnieniach. Czyli to nie są westchnienia, które my formułujemy w słowa, ale to jest mowa Ducha w nas, do Ojca, który wie. On zawsze wie. On się nigdy nie modli tak, że go Ojciec nie wysłucha. Właśnie on tak się modlił jak Jezus. Zawsze tak, że Ojciec go wysłuchiwał, bo on wiedział, jaka jest wola Boża. Niestety my wciąż jesteśmy w procesie poznawania Jego woli. Często nie znamy Jego woli w konkretnych sytuacjach. Znamy Jego wolę ogólnie nam objawioną co do naszego życia, tak? Jego wolą jest, żebyśmy byli święci, Jego wolą jest, żebyśmy nie grzeszyli, Jego wolą jest i tak dalej. Mamy całą masę rzeczy, które wiemy. Ale jak się modlimy o konkretne osoby, konkretne sytuacje, często nie wiemy, jaka jest Boża wola. Stąd ta nasza modlitwa nie oznacza teraz, że teraz ja muszę w sobie gdzieś wskrzesić jakąś wiarę przez czytanie wersetów. Niektórzy na przykład są chorzy i mają taką receptę, że czytają te wszystkie wersety, które mówią o uzdrowieniu i myślą, że w ten sposób budują swoją wiarę w to uzdrowienie. I jak naczytają się tych wersetów i powtarzają te wersety, to będą mieli mocną wiarę, że Bóg uzdrowi. Ja myślę, że czytanie tych wersetów nie ma nic złego, żeby wiedzieć, że Bóg może uzdrowić. Żeby być przekonanym, że Bóg ma moc, żeby uzdrowić. Ale to tak nie działa, że teraz przeczytasz 100 wersetów po 100 razy i wtedy już będziesz miał taką wiarę, że jak się pomodlisz, to to się stanie. To po prostu tak nie działa. To spróbujmy teraz powiedzieć, czym jest ta wiara. No nie wiem, weźmy dwie osoby, jedna druga albo jedna druga i jedna różnią się od siebie w jakiejś kwestii pod względem wiary. Jedna ma wiarę, a druga nie ma wiary albo ma zbyt małą wiarę. Jest jakaś różnica, tak? Nie jest tak, że wszyscy mają to samo albo wszyscy nic nie mają, tylko jeden człowiek może być większej wiary albo podejść do czegoś z wiarą albo podejść do czegoś bez wiary. Spróbujmy to nazwać, czym ta wiara w naszym codziennym życiu jest i jak się może objawiać. No, ja bracia, siostry, powiedzcie, jak to u was wygląda. Bylibyśmy się nad tym zastanawić, to tylko tak się no, zastanawiam, to czemu pan, przepraszam, czemu Piotr nie powiedział w imieniu Jezusa wstań i chodź, wstanie, jeśli Panie Boże, taka jest Twoja wola. On miał pewność. No właśnie. On miał przekonanie. On miał pewność, on miał przekonanie. On jakby Pan Jezus, jakby Duch Święty mu to objawił, że nie wiem, no podejdź i weź go za rękę. Tak wierzymy, że właśnie to było wyraźne objawienie mu Bożej woli w tej sytuacji. I tutaj, jeżeli mamy takie wyraźne objawienie, to myślę, że wtedy działamy w zupełnie nadprzyrodzony sposób. Wtedy to nie jest nawet, ta wiara jest częścią tego daru objawienia. I natomiast to, co tutaj Adam powiedział, jest warte zastanowienia, nad czym polega właśnie w takim naszym powszechnym doświadczeniu wiara, o której Pan Jezus od nas wymaga, której od nas oczekuje. Jak to wygląda, w co my mamy wierzyć? Jak my mamy wierzyć, żeby się podobać Mu? Być tam bez wiary w ogóle nie można się podobać Bogu, tak? I tam oczywiście w tym fragmencie z Hebrajczyków, gdzie to jest powiedziane, tam mamy, że trzeba wierzyć, że Bóg istnieje. To jest pierwsza rzecz. W ogóle musimy wierzyć, że Bóg jest. Tak? No bo jak nie wierzymy, że On jest, no to już cała reszta się wali. Tak? Więc fundamentem jest w ogóle wiara, że jest w ogóle Bóg. I co? Że wynagradza tych, którzy... Co? Poszukają. Są mu wierni. Tak, czyli tutaj jak? Którzy go szukają. Czyli zobaczcie, nagradza tych, którzy... Może otwórzmy to, żeby tutaj nie było, że coś zmyślamy, nie? No, to jest Hebrajczyków 12, tak? Otwórzmy sobie ten fragment, przeczytajmy go i zobaczmy, jak tam to jest dokładnie powiedziane. 11 albo 12. 11. A bez wiary nie można podobać się Bogu. 6. 11, 6. A bez wiary nie można podobać się Bogu. Bowiem ten, co przystępuje do Boga, musi wierzyć, że jest Bóg i że daje nagrodę tym, którzy Go szukają. Mhm. No i potem mamy całą listę tych bohaterów wiary, których widzimy, ta wiara bardzo różnie się, że tak powiem, manifestowała. Ale manifestowała się przede wszystkim w ich posłuszeństwie. Przede wszystkim w ich posłuszeństwie. Te wszystkie przykłady, które są dalej wymienione, po prostu oni zrobili to, co Bóg im kazał zrobić. Ufajmy. No, zastanówmy się, czy na pewno tak możemy... No, Abraham, ale gdy mamy został wezwany, no ostrzeżony. Mierzędnicę Rahab, no to ona... Na czym ona opierała? Na tym, że oni powiedzieli, że ochroń nas... Ale była posłuszna. Ale już wcześniej uwierzyła o tym, co Bóg uczynił, uwierzyła w to i była świadoma, jak wielu z nich zresztą, że są w wielkim niebezpieczeństwie. I tutaj... Ona bardziej działała... No, zastanówmy się nad tą, chociażby nie żonicą. No bo ale też była posłuszna. Też była posłuszna, można powiedzieć, bo tutaj patrząc na te wszystkie przykłady, które tutaj są wymienione, łącznie z nią, może ją znajdźmy tutaj, jak chcemy ją się posłużyć, ale każdy inny przykład tu jest. Przez wiarę nierządnica Rahab, to jest 31 wiersz, nie zginęła razem z niewierzącymi, gdyż w pokoju przyjęła szpiegów. No, to, wiesz, to patrząc na tą historię, gdyby ją przeczytać, no nie wiem, ja tak strzelam, bo nie jestem pewien, ale tak mi ona przyszła na myśl, bo nie kojarzę w niej jakiegoś tutaj wielkiego posłuszeństwa Bogu, tylko po prostu zrobiła coś, żeby chronić rodzinę. Tak, miała dobrze, trzeba zrobić dobrze uczynek. Przede wszystkim dla siebie, żeby siebie ochronić, a przy okazji oczywiście ich. A w jaki sposób musiała zaufać? I to ufność. Ja na co dzień, jak ja wierzę Bogu i coś mi się nawet nie podoba, ale mówię, Boże, ufam, że Ty wiesz, co Ty robisz moim życiem. Ta ufność, położyć ufność, chociaż mi się to może nie podobać, albo wygląda to niebezpiecznie, coś tam, ale kładę ufność. I na przykład moja wiara na tym polega, że ufam, czytam i mówię, ufam Tobie, Panie Jezu, chociaż to jest takie trochę nielogiczne, bo dużo rzeczy dla mnie, tak jak czytam, mówię, jak to? Jak ja mam tak żyć? To jest niemożliwe. Jeszcze to Ci uderzy, ten policzek, nastaw mu ten. Oczywiście, jako przykład. No, to, ale mówię, Panie Jezus, Ty to powiedziałeś, ja Tobie ufam. A wiara jest naprawdę zaufaniem. Muszę zaufać. No tak. I zawsze jest ten element... Nie. Jest ten element jednak posłuszeństwa. Tutaj też oni przychodzą i ona, owszem, tak jak mówisz, ratuje ich, chce ratować własną skórę i oni mówią, jak wywiesisz tą tam szarfę, czy co to było, no to wtedy będziemy, i tam musisz wszystkich zgromadzić, i wtedy mówi, my obiecujemy ci, że cię oszczędzimy, a jeśli nie, no to zginiesz, tak? Jeśli nie będziesz tutaj... Tylko, że to już była jakby konsekwencja... To była pewna instrukcja działania tutaj. To już było jakby dwa elementy mamy, czy tam dwie składowe tej całej historii. Tak? Jedna to jest to, co ona zrobiła, a druga ich obietnica. Także nie wiem, no, czy to połączyć. Ale to też był jakiś element posłuszeństwa temu, co oni powiedzieli. Ona uwierzyła w Boga już wcześniej, uwierzyła, że On jest. Uwierzyła, że ma moc, no bo słyszeli o tych wielkich rzeczach, których już Bóg dokonał, więc drżeli ze strachu i ona chciała, żeby teraz oni jej zapewnili ratunek, nie? I teraz coś z nią ustalili. Miała jakąś wiarę, że to się stanie, to na pewno, tak? Tylko a Jonasz? Teraz... A Jonasz? No. No. Bardzo. I oberwał za to. No, ale wierzył. Ale był nieposłuszny, no jest tak, rzeczywiście Jonasz jest tutaj ciekawym przypadkiem człowieka, który miał super teologię, natomiast no, działał w przeciwieństwie do tego, bo miał swoje uprzedzenia, miał swoje obiekcje co do Bożej woli, tak? Więc tutaj mamy człowieka, który zna Bożą wolę, sprzeciwia jej się i Bóg w swoim miłosierdziu nie zabija go, nie daje mu, że tak powiem, spożywać owocu jego nieposłuszeństwa, ale okazuje mu miłosierdzie i wykorzystuje go ku swojej chwale, chociaż widzimy, że problem nie przemija do końca. Ale on miał też wiarę. Tak, on miał wiarę, no, uciekał jak najdalej od Boga, w drugą stronę. Ale z posłuszeństwem trochę gorzej niż nasza. No, więc chyba on raczej nie jest tutaj, on jest raczej dla nas przykładem problemu, który Bóg ma czasami ze swoimi sługami, nie? Tak jak Samson, on też jest takim, chociaż tutaj też jest wymieniony wśród tych bohaterów wiary, ale wiemy, że to jego posłuszeństwo było bardzo takie przedziwne. Więc owszem, czasami widzimy tą manifestację Bożego działania nawet w obliczu niewiary. Więc tutaj nasza niewiara nie ogranicza możliwości Bożego działania, więc to też musimy rozumieć, że Bóg w swoim miłosierdziu, w swojej suwerenności pomaga pośród naszego niedowiarstwa, co nie oznacza, że teraz nie potrzebujemy wzrastać w wierze i nie potrzebujemy doskonalić się w wierze. Natomiast wydaje mi się, że ta wiara przede wszystkim jest, tak tutaj to jest określone, tym przekonaniem o tym, że Bóg jest i że nagradza tych, którzy Go szukają. Czyli jest wyrazem tej wiary jest szukanie Go i oczekiwanie Jego odpowiedzi, oczekiwanie Jego działania, oczekiwanie Jego nagradzania tego, co jest wyrazem naszego szukania Go. Co taką jakby definicję, bo to jest później jakby kolejny element, ale definicja zaczyna się od pierwszego wersetu, tak? A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Mm-hmm. Czyli czegoś się spodziewamy i to nasze spodziewanie jest takie bardzo mocne, z pewnością. To słowo pewność to chyba jest takie właśnie tutaj dyskusyjne. Tutaj jest, mam na przykład podstawą tego, czego się spodziewamy. Trzeba by sprawdzić to słowo, jakie tutaj jest. Momencik, ja teraz rzucimy okiem. Dowodem rzeczy niewidzialnych. Przez nią przodkowie otrzymali świadectwo. Przez wiarę rozumiemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Bożym. Tak, tutaj to słowo użyte nie jest pewnością. To jest niestety tłumaczenie takie interpretacyjne. Mm-hmm. To słowo oznacza substancję. To jest coś, na czym coś innego jest budowane. To jest esencja. Baza. To jest coś, co stanowi istotę rzeczy. Więc tutaj mamy takie słowo, hypostasis, greckie słowo. Więc no, tutaj raczej widzimy, że ono się wiąże z nadzieją. Zobaczcie, wiara tak, tego, jest się spodziewam. Fundamentem rzeczy, których się spodziewamy. Czyli mamy na nie nadzieję. Tak? To słowo spodziewać się to jest słowo elipso, które oznacza właśnie oczekiwać czegoś, mieć nadzieję na coś, ufać, pokładać ufność. Czyli tutaj No, jest właśnie to, o czym mówimy. Zaufanie wobec Boga, położenie ufności w Nim, pokładanie nadziei w Nim, że On jest mocem, tak? On jest Bogiem, On wszystko może i znając Boga, im lepiej Go znamy, tym bardziej Mu ufamy. I ja myślę, że to jest istotą wiary. Poznawanie tylko Boga, nie? Tylko tak, porozmawiajmy trochę o tym, bo są osoby w Kościele, które mają wielką wiarę, że Pan Bóg zatroszczy się o to, żeby byli zdrowi, żeby mieli pieniądze i coś tam jeszcze. Mhm. I w ich umyśle, w ich rozumieniu jest wszystko okej, że jeżeli brakuje mi zdrowia, to znaczy, że muszę pomodlić się i mam wiarę, że to się stanie, bo to jest takie normalne, właściwe. I moje oczekiwanie, że będę zdrowy, uzdrowiony, jest właściwe. I to jest wiara moja. Tak? Ja mam dużą wiarę i tak ludzie żyją, tak funkcjonują. I czasami w tych swoich... Ja to specjalnie tak narysowałem, żeby pokazać, że to jest takie no, nie do końca trafione. Tak? Wierzymy w Boga, który czyni dobre rzeczy i dba o swoje dzieci i uzdrawia czasami i troszczy się o pracę i tak dalej. To tak ogólnie mówiąc, to te rzeczy się dzieją, tak? W życiu Bożych dzieci. No ale są różne historie, różne przeżycia. I teraz biorąc pod uwagę, że takie myślenie zbyt proste jest nie do końca właściwe, pytanie jakie jest właściwe? Jak wygląda to w naszym życiu? Czy dzisiaj chodziłem w wierze, czy dzisiaj chodziłem w oglądaniu, tak? Czy w tym, co się ogląda? Czy dzisiaj zachowywałem się jak człowiek wiary, czy jak człowiek, który nie ma wiary? Tak? Jak to wygląda w naszym życiu? Praktycznie. Coś Ewa tutaj mówiłaś o jakimś takim zaufaniu. Wiesz, jak ja się modlę na przykład o jutrzejszy dzień. Jak ja wstaję i wierzę i ufam i mówię, Panie Jezu, oddaję Tobie każdy moment mojego życia. Zmieniaj moje myślenie i tam dalej. I idę i coś mnie tam spotyka, to ufam, że Pan Bóg ma to wszystko pod kontrolą, bo ja Mu to oddałam. I ja nie chodzę po oglądaniu, bo te rzeczy mogą mnie przerażać, ale ja mówię, ufam Tobie, że nawet jeśli tam gdzieś upadnę, Ty mnie z tego wyciągniesz, bo ja Tobie wszystko oddaję, powierzyłam Tobie. I myślę, że to tak i u mnie przynajmniej dobra, tak wygląda. To bardzo fajnie. Czyli zasadniczo praktykujesz takie chodzenie w wierze i teraz chciałbym Ciebie zapytać, skoro jesteś osobą, która to praktykuje, czy widzisz w swoim życiu takie momenty, kiedy właśnie nie robisz tego, brakuje Ci tej wiary, nie postępujesz według wiary i no, czy widzisz w swoim życiu coś takiego? Czy po prostu jest to konstans, norma, jestem człowiekiem wiary, żyję codziennie wiarą i nie mam żadnych takich, nie wiem, zachwiań czy momentów gorszych? To nawet nie o to chodzi, bo na przykład czasami wołam do Boga i mówię tak, Panie Jezu, dlaczego tak? No to jest takie zachwianie, tak? A potem przychodzę po losu do głowy, jak ja to mówię i mówię, Panie Jezu, ale przecież Ty masz to pod kontrolą, Ty wiesz dlaczego. Ja nawet nie muszę wiedzieć dlaczego, ufam Tobie. Nie jest to łatwe, ja w tym wszystkim też upadam, mówię, uczę się chodzić. Bardziej ja bym to wzięła tutaj, że to jest zaufanie, ufać, że On wie, co robi i dlaczego. I tak samo na przykład, jeśli ja się czuję, modlę się, Panie, dlaczego no nie mogę pójść na nabożeństwo, przecież to jest Twoją wolą. I potem myślę sobie, no ale pewno uczysz mnie czegoś. I tak oddaję to Jemu, Panie Jezu, Ty wiesz dlaczego, ja nie wiem. Nawet choćbym, nie wiem, jak chciała przemyśleć, to i tak nie wiem. Są rzeczy, na które nie będziemy mieli odpowiedzi. Ale mówię, Jezu, ufam Tobie, bo gdybym na przykład wstała i powiedziała, pewno tam troszeczkę się źle czuję, nie pójdę, kombinuję, nie? No to jest co innego. Ale jak ja wiem, że ja bardzo chcę, a Biblia mówi mi, że mam iść i że mamy nie opuszczać. To ostatniej niedzieli było tak, z soboty na niedzielę była taka dziwna pogoda, jeszcze do dzisiaj głowa mnie boli. To ja to też, ja wstałam, byłam taka, że tak powiem, cała nieszczęśliwa. Mówię, Boże, no nie mogę pójść, tak się czuję niepewnie. I tak też mogłabym sobie wyrzucać, pewno nie mam wiary, bo mogłabym pójść, wstać i powiedzieć w imieniu Jezusa, idę, cokolwiek bym nie czuła. No ale Pan Bóg też nam dał głowę, nie? I rozum. I wtedy modliłam się, żebym mogła się lepiej poczuć i żebym mogła iść, ale jakoś to nie przychodziło, więc powiedziałam, Panie Jezu, zostaję w domu, nie umiem iść. Czyli słabo wiarę. No właśnie, ale zaufałam, że On... No widzisz, dlatego ja mówię, jak to jest. Ja to powiedziałem specjalnie tak, no. Ale dlatego, że oczywiście przejaskrawić... Nie jest właściwe, żeby teraz powiedzieć, na pewno nie miałaś wiary. No, ale ja bym tak tego nie. Ale myślę, że czasami no właśnie przychodzi jakieś takie nasze nasza kalkulacja, takie rozumowe i wybierzemy, stajemy przed wyborem, tak? Tutaj mamy pójść, nie pójść. Mhm. Czyli mamy być, nie być, albo czarne, białe. Tak. I teraz ale siostra się modli. Panie Jezu, daj mi siłę. Tak, ja się modlę. Uzdolni mnie, żebym poszła. I teraz jakby składa to w Jego ręce. To nie jest tak, że ona, a źle się czuję, to sobie dzisiaj zostanę. To nie ma takiego nastawienia. Nie, ja nie chcę powiedzieć, że ty nie masz wiary. Tylko myślę o sytuacjach w naszym życiu. To jest dobra sytuacja. Myślę, że tutaj warto właśnie spojrzeć na to, jak to wygląda. Tak? Co teraz robimy w tej sytuacji? Czy jakby każdą przeszkodę traktujemy jako Bożą wolę, że Bóg tego nie chce? A więc jak jest jakaś przeszkoda, trochę się gorzej czuję, może będzie padać, nie wiem, coś tam jeszcze jest do załatwienia, no to już znaczy, że taka Boża wola. Nie, no niektórzy tak robią, hop, byle co, byle jakaś tam powód, już tam mają swoje wytłumaczenie, nie, że no tak widocznie musi być i już tam. Natomiast myślę, że to co Ewa mówi, właśnie taka postawa, że okej, tak się czuję i teraz właśnie, czy wiara polegałaby na tym, że ona pójdzie i upadnie na ulicy, bo coś się z nią dzieje nie tak? Czy właśnie modli się, Panie, daj mi siły, podnieś mnie, jeżeli chcesz, żebym była na nabożeństwie, uzdrów mnie, czy wzmocnij mnie, czy jakoś dopomóż mi, żebym mogła być, bo pragnę być. I czy Pan Jezus nie jest w stanie objawić wtedy swojej mocy? Czy teraz ona ma mimo tego ma pójść i to będzie wyrazem wiary? Mhm. Może wiary, może głupoty. No. Dokładnie. Bo różnie to bywa w takich sytuacjach. I teraz tak. Ktoś powie, no ja właśnie poszedłem i jak szedłem, to wtedy się lepiej poczułem. No, i ale nie, poczekaj. No właśnie, ale są świadectwa i ja nie możemy ich trywializować. Ja tego nie trywializuję. No ja tylko mówię pytanie, czy to jest zawsze teraz reguła, czy teraz każdy, kto tak zrobi, teraz weźmiemy takiego brata i jego świadectwo, czy siostrę i zrobimy z tego regułę dla wszystkich. Nie, tak? To właśnie o to chodzi, bo on tak zrobi. Że nie chcemy reguły zrobić. Nie chcemy reguły. Ja mogę postąpić tylko jak ja wierzę. Mhm. Ja nie będę chodziła w cudzej wierze. Okay. Jak ktoś ma taką, to niech idzie. Jasne. Ja jej nie mam. Okay. I ja oddałam to Bogu i potem zresztą takie myśli potem przyszły tam za jakiś czas, już o 15 się czułam dobrze. I takie, nie, może to ze mnie takie myśli, bo przemyśliwałam to. I myślę sobie, przecież to nie jest grzechem. I sam się, Boże, faktycznie, przecież to nie jest grzechem zostać raz jeden na pół roku w domu, nie? Tak, jasne. Bo przychodzą takie potem... Nie chodzi o to, żebyś żyła czyjąś wiarą. Nie. Oczywiście. Nie. Teraz w ogóle nie mówię o tobie. Ale mamy... Też szybciutko. Taką historię, że właśnie ktoś czuł się słabo i mówi, no tak, najlepiej by było się położyć i zostać w domu. No się trochę źle czuję, tak... Nie chce mi się przy okazji powiem, no szczerze mówię, ale no dobra, zostawmy, nie było tego, nie ma, cofam. Źle się czuję, tak nie czuję się, żeby pójść, ale z wiarą, tak pójdę. Poszedł? I rzeczywiście przeszło i też. To ja mogę powiedzieć, że ja tak mam. Mam z bólami głowy właśnie w taki sposób, że czasami jest, ból jest taki sam, w zasadzie za każdym razem. Natomiast czasami jest tak, że no też modlę się, żeby mi przeszło, nie przechodzi, nic nie jest. Ale gdzieś jest jakieś takie głębsze pragnienie, przekonanie, żeby jednak pójść i Bóg się do tego przyzna i przechodzi. Rzeczywiście przychodzi. Doskonały przykład, bo ale nie została zawsze podjęta pewna decyzja. Ale nie zawsze. Pytanie, czy to było działanie, tu działała wiara, a tam wcześniej nie zadziałała? Bardzo dobre pytanie. Adam, powiedz. To są, jest, ja a to mi przyszło do głowy, bo jak się modlimy, tak, nie było też wiele razy. Żeby Panie przydaj nam wiary. I teraz co? Nie przyda nam wiary, bo mamy za słabą wiarę, tak? Czekaj, bo ja nie rozumieć, to pomóż mnie do wiarstwu memu. Czy miał wiarę, czy nie? No jakąś tam miał, ale miał też niedowiarstwo. Dwie rzeczy miał. Tak, tak. Bierze, ale dopomóż mojemu niedowiarstwu. Czyli za mną, tu się za mną. Nie, Ewa, bo ja to powiedziałam, że raz my tak się modlimy, to wtedy poczęci. Właśnie teraz. No, sorry, pojedynczo. Jak się modlimy, właśnie Panie Boże, pomóż niedowiarstwu memu, to, to pozwolę sobie Ciebie, Paweł, przytoczyć. To właśnie mówiłeś, że wtedy Bóg nas będzie doświadczał. Wtedy Bóg nas będzie uczył wiary. Uczył wiary, dokładnie. No, więc na pewno jak nam brakuje wiary w jakichś sytuacjach, a myślę, że to nie jest tak, że jak doświadczyliśmy prawdziwego spotkania z Bogiem i doświadczyliśmy jakichś nawet przejawów Bożej mocy, to już teraz nigdy się nie gdzieś tam nie zachwiejemy, czy że nie pojawia się wątpliwość. Myślę, że to ciągle jest walka. Toczymy bój wiary. Więc ja myślę, że niemal każdego dnia są sytuacje, w których ogarnia nas lęk, ogarnia nas niepokój, ogarnia nas jakieś, ojejku, zaczynamy się przejmować i wtedy potrzebujemy przyjść do Boga. Przychodzimy z tym w stanie, w jakim jesteśmy i mówimy, Panie, pomóż mi, ratuj mnie, wzmocnij, dodaj siły, dodaj wiary. Szukamy Go, właśnie szukamy Go. Wiemy, że jesteśmy słabi, wiemy, że nie dajemy rady, brakuje nam i Go szukamy tutaj. Bo to chyba chodzi o to, że wchodzimy właśnie w to, co widzimy. Nie w tą wiarę taką właśnie, w to, że nie chodzimy właśnie w widzeniu, tylko w wierze, tak? Ale jak wejdziemy w to, co widzimy, nie? To po prostu czasem nas to te emocje i wszystko i tego, nie? I czasem tak właśnie jeszcze, i czasem właśnie jak to się sprawiła właśnie tutaj, że czasem są takie sytuacje logiczne, ale jak tutaj tego i jak tutaj, nie? I coś właśnie to tu pokazujemy, to właśnie Słowo Boże mówi to, a my widzimy to i wejdziemy właśnie w te widzenia, nie? No to właśnie to może nas tak właśnie to, że mamy wierzyć w to, że Pan Bóg jest dobry i chce nas dobra, nawet to, że na przykład dla nas jest coś niewygodne, ale że właśnie tego miałam okazję, że się jeszcze tego uczę, tak? Powiem tak, może to się powtórzę. Myślę, że może być w naszym życiu taka historia, każdego z nas, że albo chodzę w wierze, albo w ogóle nie chodzę w wierze. Nazywam się człowiekiem wierzącym, a w moim życiu to się nie przejawia w działaniu, w codziennym. Albo jest tak, że czasami się przejawia, a czasami się nie przejawia. Albo jest tak, że kiedyś byliśmy ludźmi wiary i żyliśmy wchodząc w wierze, na przykład po nawróceniu, tacy pełni wszystkiego, a teraz nagle, znaczy nie nagle, ale po jakimś czasie się okazuje, że już nie ma w nas tej wiary, tak? Także dobrze by było zrozumieć, czym jest ta wiara w naszym życiu i czy my chodzimy w tej wierze, czy nie chodzimy, bo może się okazać, że jesteśmy w Kościele i jesteśmy ludźmi, którzy w ogóle nie są ludźmi wiary. Bo to chyba chodzi o to, że jeżeli wchodzimy w sprawiedliwość, Jeszcze raz? My sobie wchodzimy w swoją sprawiedliwość. Po prostu zaczynamy jakoś tak już być tacy, po prostu aż tak pewni siebie. Że też właśnie tak pewni siebie, nie, że po prostu, no, że już tak, no, a już się tak tłumaczyłam Pan Bóg, to chcę tak, tak chcę, nie? Mhm. Już zaczynamy tego, no i tak właśnie nam się wydaje, że to by się tak usuwało, ja tak myślę. Mhm. Tutaj siostra chciała coś jeszcze wcześniej. Jeszcze tak nasuwa mi się cały czas ta myśl, że wiem, wiara jest ze słuchania, wiem. Ale życie nam pokazuje, że tak naprawdę nasza wiara myśli wtedy, kiedy coś się dzieje i potem to przypominamy sobie. I wtedy to już nie jest ze słuchania, tylko to jest ze wspominania. I w tym momencie już nie zastanawiamy się nawet nad tą wiarą, tylko po prostu wiemy, tak, pewne rzeczy, nie? I, ale no, tak jak mówię, to pewnie nie do każdej sytuacji pasuje, ale tak mi się nasuwa, że przynajmniej ja o sobie mówię. Marna moja wiara. Ale jak tylko sobie wspomnę coś, to w tym momencie nie opieram niczego na swojej wierze, tylko opieram na tym, co już Bóg uczynił. I zostawiam to. I reszta mnie nie interesuje. I wtedy dopiero nie opieram się na swojej wierze. No chyba to powtórzę. To znaczy, ale weźmy przykład Mojżesza. Poczekaj, też tutaj ten fragment, tutaj siostra wspomniała ten fragment, który jest, myślę, też tutaj jednym z takich kluczowych wskazówek. Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusa. Czyli tak jak powiedziałeś, jak to jest, bo tak wymieniłeś tu różne przypadki chorobowe, że ktoś tam nie ma wiary w ogóle, albo kiedyś miał, a dzisiaj nie ma wiary. To nie jest kwestia miał wiarę, nagle nie ma wiary. Tylko coś doprowadziło do takiego stanu niewiary. Coś doprowadziło do porzucenia wiary, utraty wiary, zejścia z drogi wiary, jak Pismo mówi. Myślę, że tutaj jednym z kluczy jest słuchanie Boga, słuchanie słowa Chrystusa. Czyli budowanie tej wiary. Na ile my codziennie modlimy się, codziennie, każdy z nas, na ile trwamy w Jego Słowie, to Słowo jest źródłem tej prawdziwej wiary przez poznawanie Boga, przez objawienie. Oczywiście nie chodzi tylko o umysłową znajomość Pisma, ale kiedy czytamy Słowo, to Bóg do nas mówi i wtedy słyszymy Jego głos i jeśli wierzymy w to, co Bóg mówi, to nasza wiara się rozwija i ona jest pielęgnowana. I oczywiście później kolejny krok, posłuszeństwo. Czy robimy to, co Bóg nam powiedział, to, co wiemy? Jeśli tego nie robimy, no to efekt zaczynamy... jest w zasadzie, jakby efektem jest niewiara de facto. No wtedy jest to niewiara już, czyli możemy... już w tym, a potem jeszcze owoce tej niewiary są tragiczne. Tak, okay. Że stajemy się hipokrytami, stajemy się ludźmi, no gdzieś tak jak Jakub mówi, jak miotani falami. Jesteśmy rozdwojonej duszy, rozdwojonego umysłu. Niby wierzymy, ale nasze życie przeczy tej wierze i to jest stan tragiczny. Czyli przetecznicy. Pytanie, czy możemy w związku z tym powiedzieć coś takiego, że mamy jakby ten potencjał wiary i czasami z tego korzystamy, a czasami z tego nie korzystamy, tak? Mówię w pewnym, będąc w pewnym, jak to powiedzieć, no... Nie każdy na każdym etapie swojego życia, ale na pewnym etapie swojego życia, gdzie jesteśmy jakieś, mamy poznanie Boga, mamy doświadczenie Boga, mamy jakieś wspomnienia, mamy jakoś zbudowaną tą wiarę, to mamy ten potencjał i możemy użyć jej albo nie użyć. Tak myślę właśnie o Mojżeszu, tak? Mamy człowieka bardzo pokornego, najpokorniejszego z ludzi, człowieka chyba pełnego wiary, który w pewnym momencie zachował się tak, że tej wiary mu zabrakło, tak? Gdy uderzył w tą skałę, zamiast przemówić do niej. Się zdenerwował. To taki żart, oczywiście. Nie, no tam jest napisane, że wpadł w wielki gniew i to z gniewu postąpił, tak, tu emocje niestety spowodowały, że zachował się nieposłusznie Bogu, nie? I to oczywiście o, to też... ja w ogóle źle rozumiałem tę historię. Nie, no tam ja myślałem, że on po prostu gniew. Miał przemówić do skały, a on jakby w niewierze zamiast przemówić, to uderzył. Ja to tak zrozumiałem, że... No, tam jest, że kłócili się z nim i go prowokowali i on w gniewie na nich tak się zachował. Więc okay, tutaj dobra, to oczywiście to jest pewien aspekt jakiejś tam niewiary, bo właśnie nieposłuszeństwo jest niewiarą. Więc wszelkie nasze nieposłuszeństwo Bogu jest wyrazem, że Mu do końca nie ufamy. Tak? Gdybyśmy Mu ufali we wszystkim, to byśmy postępowali we wszystkim tak, jak nam mówi. Więc każdy przejaw nieposłuszeństwa zasadza się z tego, że Mu do końca nie ufamy. Ale czasami mamy, jako ludzie, no, popadamy w różne stany. I tutaj oni go prowokowali tam nad tymi, przy tych wodach Meriba. I Mojżesz potem im to wyrzuca jeszcze na końcu. Mówi, że sprowokowaliście mnie, że ja tak postąpiłem. Doprowadziliście mnie do gniewu. Nie? Więc tutaj czytamy, że Mojżesz uniósł się gniewem i w gniewie zrobił to, co zrobił. Ukarany on został za to, tak? No tak. Czyli no, jednak była coś jego wina. No tak, tutaj nie usprawiedliwiamy go. Natomiast jakby widzimy właśnie, no mamy przykład Piotra, tak? Piotr wychodzi z tej łodzi i ufa Jezusowi, na jego słowo wychodzi, zaczyna chodzić po wodzie, ale nagle odwraca oczy od Jezusa, widzi okoliczności i to, co przed chwilą było żywe, nagle w jednej chwili z powodu odwrócenia wzroku od Jezusa powoduje, że idzie w dół. Nie? Więc to, czy my nie jesteśmy podobni? No, ufamy, modlimy się, wstajemy z kolan, jesteśmy pełni wiary, przekonania, a potem coś nas uderza, gdzieś tam coś się dzieje i tracimy orientację, odwracamy nasz wzrok od Boga. I te okoliczności, te zagrożenie, cokolwiek to by nie było, sprawia, że zaczynamy się gdzieś tam chwiać. No i co wtedy? Tak jak Piotr, wtedy Panie ratuj, tak? Wołamy do Niego i on nas... Obyśmy wołali. No jeśli wołamy. Bo tak myślę, przychodzi mi taki fajny obraz, zapamiętałem go sprzed 30 kilku lat. Jak ktoś przychodzi z bagażem swoich problemów do Pana Boga, zrzuca ten wór z tymi problemami, oddaje go, tak? Mówi, Panie Boże, weź te moje problemy, zatrosz się o to, daj mi pokój do serca, żebym nie dźwigał tych ciężarów. Amen. Na plecy znowu ten wór idzie z tym worem i w ogóle zapomniał, że oddał to i nadal dźwiga, tak? I tak może wyglądać nasze życie, ale nie powinno, tak? No nie. Więc też mówimy o pewnym boju wiary. Mówimy właśnie o pewnych zmaganiach, które nam towarzyszą. I patrząc na tych bohaterów wiary, chociażby tutaj, jeśli znamy ich historię, to wiemy, że ich życie nie było usiane tylko zwycięstwami wiary, ale taki Abraham, ojciec wiary, miał wiele momentów niewiary. Swoją żonę oddał dwukrotnie do haramu i do haramu? Do haremu. Haremu jakichś tam obcych królów i kazał jej tam częściowo kłamać. No i miał swoje słabości, tak? Dawid, no pełen potknięć i braków, a jednocześnie mąż według Bożego serca, człowiek wiary, prorok Boży i król, no niezwykły, ale jednak też miał masę sytuacji, w których no, robił błędy i nie wykazywał się wiarą, więc my czasami może też tak idealizujemy te postacie, idealizujemy to wyobrażenie naszej wiary, natomiast no, uczymy się, tak? Jesteśmy w tej drodze wiary i Bóg pomimo nawet tych momentów naszych zachwiań czy potknięć używa nas, działa w naszym życiu, odpowiada na nasze wołania, ale oczywiście chcemy wzrastać w wierze, chcemy bardziej Mu wierzyć i jestem przekonany, że źródłem tego jest poznanie Boga. Poznanie Boga. Im bardziej Go znamy, im lepiej Go znamy, im bardziej Go kochamy w wyniku poznania Go, tym więcej będziemy Mu ufać. Jeśli nie poznajemy Go, nie poświęcamy czasu, by wzrastać w modlitwie, w słowie i w wykonywaniu oczywiście tego, co już wiemy, no to widzimy, jak to właśnie często bywa, że są ludzie 20-30 lat niby wierzący i dłużej, a ich życie po prostu mdłe, brak wiary. No, tragedia nieraz jest, mimo lat niby wiary. Nie? No, a to takie okoliczności w takim razie są jakby takim testerem tej naszej wiary, tak? No, bo tak jak Piotr właśnie, to mi też I od razu mi przyszło na myśl, jak się ta pandemia zaczęła, no to jakby twoje wierzące chciałem się poniekąd cieszyć, bo to takie przychodziło na myśl takie no, skojarzenie z końcem świata, tak? Że to no tak się... Plaga przyszła na cały świat. Przyszło takie no, na cały świat, takie apokaliptyczne. Więc niby powinna być jakaś tam w pewnym sensie radość, że zbliża się ten czas. Królestwo Boże, a tu jest panika i strach. Co to będzie? No. Ale to, co mówiłeś o wierze, która jest wynikiem poznania Boga, doświadczenia Boga, to myślę, że jest bardzo ważnym aspektem, ale jakby nie jest wszystkim, bo możemy mieć sytuację, w której możemy mieć wiarę, ale możemy na przykład bardziej umiłować swoje życie. Na przykład, okej. Nie wytrwamy do końca, tak? Zaprzemy się Pana Jezusa i to nie jest tak, że dlatego się zaparliśmy, że w ogóle mieliśmy zero wiary, zero miłości, zero wszystkiego, tak? No, myślę, że nie, że tam będzie cała masa takich, którzy po prostu nie wytrzymają tej próby, nie wytrwają do końca. Tu jest walka, tak? Tu się toczy bój. To nie jest tak, że wszystko jest takie bardzo zero-jedynkowe. Białe, nie ma wiary, zero, całkowite. Albo odwrotnie, czarne nie ma, a białe ma. Czyli ci czarni to nie będą zbawieni, a ci będą zbawieni. To znaczy, to jest z jednej strony to, co mówisz, jest to jakieś zmaganie, jakaś próba, ale czytamy też, że właśnie w tych próbach okazuje się, czy ta wiara jest. Bo my możemy myśleć, że mamy wiarę tak długo, jak nam się sprawy dobrze toczą. Natomiast kiedy przychodzą doświadczenia, problemy, prześladowania, czytamy, tu się okazuje wiara i wytrwanie świętych. Czyli nie kiedy świeci słonko i wszystko jest pięknie, bo wtedy łatwo jest wierzyć i wtedy nie trzeba żadnej wiary. Tak naprawdę wystarczy tylko cieszyć się z tego, co jest i mówić, że się ma wiarę. Wiara okazuje się w doświadczeniach. Próby wiary są po to, żeby się okazało, jaka jest ta wiara i czy ona w ogóle jest. Więc tutaj jakby widzimy dopiero w doświadczeniach, w próbach i tam, jeżeli okazuje się, że brak nam tej wiary, czy że ona jest słaba, czy zawodzi, to wtedy jest czas, by się opamiętać, by szukać ratunku, by właśnie Bóg nas napełnił tym życiem i tą wiarą. I ja myślę, że właśnie w przypadku wielu tych oziębłych wierzących nie ma tam wiary. Niestety oni zeszli z drogi wiary. Oni mają religijność, mają to, co Biblia nazywa fasadą pobożności. Mają coś, co jest jakimś tylko ciężkim mozołem religijnych powinności. Ale nie ma radości z Boga, nie ma pokoju z Bogiem, nie ma tej szczęśliwości, wielbienia Go i zachwytu Nim. I to już jest odstępstwo od wiary. To już jest właśnie coś, co Biblia nazywa niewiarą. I tutaj myślę, że to jest problem wielu ludzi w Kościele, którzy są religijni, ale nie są wierzący w takim sensie, w jakim Biblia oczekuje, byśmy wierzyli, kochając Go całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił. I taki człowiek, myślę, który w ten sposób kocha Boga i zna Go, on właśnie w tych próbach okaże się człowiekiem wiary. Bo on bardziej kocha Boga niż własne życie. Bardziej kocha Boga niż swoją wygodę i tak dalej. A tutaj często życie weryfikuje, że małe rzeczy, drobne rzeczy, bardziej to kochamy, naszą wygodę, nasze jakieś tam sprawy. I Bóg tam schodzi na drugi plan. No niestety, te próby tego dowodzą. I zamiast zobaczyć w tych próbach, jak słabo z nami jest, jak już daleko zdryfowaliśmy i wołać do Boga, Boże, ratuj mnie, odnów mnie, pomóż mi, ożyw mnie, no nie pozwól mi iść taką beznadziejną drogą. Tutaj niestety obawiam się, że wielu ludzi to lekceważy. Lekceważy te małe próby wiary, w których już się okazuje, że nie są w stanie, a co dopiero gdyby przyszły naprawdę te sztormy i burze. Wtedy to wszystko się posypie jak domek z kart, jak ta budowla na piachu, nie? Jak Jezus mówi. Ktoś to słucha niby Jego słowa, ale, ale nie czyni go i po prostu to jest tylko budowanie na piasku. Nie? To się wszystko rozlatuje. Trochę po czasie jesteś. Jo. Nie skończyliśmy tematu, no ale przynajmniej go rozgrzewaliśmy. Teraz trzeba się będzie zastanowić i za tydzień, jak Bóg da, to się wróci do tematu. Pomódlmy się. Kochany Ojcze, dzięki Ci za Twoje słowo, które daje nam tak wiele różnych możliwości poznawania Ciebie i też przyglądania się sobie. I patrząc na te historie, czy to w Dziejach Apostolskich, czy w innych miejscach Twojego słowa, gdzie widzimy ludzi wiary, ludzi prowadzonych przez Twojego Ducha, ludzi, którzy oglądali niezwykłe rzeczy, które dałeś im oglądać w swojej mocy i w realizacji swojego planu. Panie, chcemy się uczyć od nich. Chcemy przeglądać się sobie i upewniać się, że nie jesteśmy ludźmi, którzy tylko znają Ciebie ze słyszenia, z daleka. Że nie jesteśmy ludźmi, którzy mają tylko o Tobie jakąś wiedzę. Ale chcemy być właśnie ludźmi, którzy prawdziwie Ciebie znają i wzrastają w tym poznaniu Ciebie i w miłości do Ciebie, w zaufaniu Tobie, w poddaniu się Tobie i rzeczywiście w takim całkowitym, radosnym poddaniu się Twojej woli. Nie oczekiwaniu, że teraz będziemy umacniać się w wierze, żeby dopiąć swego, żeby siebie jakoś wykreować, żeby siebie pokazać, czy doświadczać tego, czy tamtego w naszym życiu. Ale Panie, daj nam łaskę, by szukać najpierw Twojego Królestwa, Twojego panowania, Twoich decyzji, Twoich wyroków, Twojej sprawiedliwości. Daj, żebyśmy z pokorą i z takim całkowitym zaufaniem zdawali się na Ciebie i cokolwiek czynisz, Panie, wiedzieli, że we wszystkim współdziałasz ku dobremu z tymi, którzy Cię miłują. Że jakkolwiek dzisiaj wiele rzeczy dla nas nie wygląda pomyślnie i nie jest tak, jakbyśmy sobie wyobrażali, pomóż nam wytrwale się modlić, wytrwale szukać Ciebie, szukać Twojej woli, szukać tego, czego od nas oczekujesz w tych sytuacjach i pokornie poddawać się Tobie. Dopomóż nam. Prosimy, dopomóż nam i ucz nas chodzić w wierze. I kiedy tracimy tą wiarę, kiedy przychodzą na nas zwątpienia, przychodzą jakieś trudniejsze chwile, Panie, zlituj się nad nami i pomóż nam zwrócić się znowu do Ciebie. Pomóż nam zawrócić się. Pomóż nam uchwycić się znowu Ciebie i oglądać Twoje wybawienie, Twoją odnowę. Twoje dalsze łaskawe prowadzenie. Mów do nas, Panie, dalej w tym temacie, daj nam rozmyślać o tym i gdy pozwolisz nam się ponownie zejść, wrócić do tych tematów i jeszcze jakoś to lepiej poukładać, jeszcze rozwinąć, uczyć się dalej z Twojego słowa. Prosimy, prowadź nas, kieruj nami, ucz nas. Wielbimy Ciebie. Amen. Amen.